Eucharistija sakramentas. Į Eucharistiją galima žiūrėti dvejopai. A, kaip į sakramentą, kuriame duonos ir vyno pavidaluose yra ir būna žmonių priimamas tikras viešpaties Jėzaus kūnas ir kraujas. B, kaip į šventąją mišių auką, kurioje duonos ir vyno pavidaluose viešpaties Jėzus aukojasi Dievui. Bažnyčios įstatymai pabrėžia, kad švenčiausioje Eucharistijoje duonos ir vyno pavidaluose yra aukojasi ir būna priimamas pats Kristus viešpats. Kanonų teisės kodeksas 17 metų. Šis suskirstimas nėra koks nors Eucharistijos suskaldymas, Eucharistijos sakramentas ir šventųjų mišių auka glaudžiai siejasi tarpusavyje. Nėra sakramento be aukos ir aukos be sakramento. Šie dalykai čia atskiriami tik tam, kad būtų lengviau pažvelgti į vieną ir į kitą. Šiame skyriuje kalbėsime apie Eucharistiją kaip apie sakramentą. Eucharistiją kaip auką aptarsime kitame skyriuje. Eucharistijos sąvoka. Pirma, Eucharistijos apibrėžimas. Eucharistija yra sakramentas, kuriame duonos ir vyno pavidaluose yra tikras mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūnas ir kraujas skirtas mūsų sielos maistui. Eucharistija neretai vadinama švenčiausioji sakramentu, dangaus duona, angelų duona arba altoriaus sakramentu. Šie vardai pabrėžia sakramento kilnumą. Joks kitas sakramentas tokių vardų neturi. Joks kitas sakramentas tokių vardų neturi, nes savo kilnumu negali prilygti Eucharistijai. Altoriaus sakramentu ji vadinama dar ir dėl to, kad čia visa telkiasi apie altorių. Čia Eucharistija konsekruojama, saugoma, iš čia ji dalyjama žmonėms. Dar ji vadinama komunija. Šiuo vardu nurodomas svarbiausias Eucharistijos vaisius, pašvenčiamoji malonė ir nuostabiai artimas santykis su Kristumi, kuris priimant Eucharistiją užsimeska tarp jo ir žmogaus. Antra. Trys svarbiausios tiesos. Su Eucharistijos apibrėžimu siejasi trys be galo svarbios katalikų mokslo tiesos. A. Eucharistijoje tikrai realiai ir esmingai yra tikras mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūnas ir kraujas duono ir vyno pavidaluose. Be abejo, mums yra sunku suprasti ir žodžiais išreikšti, kaip gali būti, kad viešpats Jėzus, būdamas danguje, randa galimybę pasilikti ir žemėje, ir daugelyje vietų savo dievystę ir žmogystę paslėpti duonos ir vyno pavidaluose, visiškai pakeisdamas šių daiktų esmę arba substanciją. Ši tiesa viršyje žmogaus protą ir yra tikėjimo paslaptis, mysterium fidei. Bet tikėjimo apšviestas protas tai laiko galimų dalykų ir neįžiūri čia jokio prieštaravimo. Nebereikalo tridento susirinkimas sako, jei kas neiktų, kad Eucharistijos sakramente yra tikrai realiai ir esmingai mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūnas ir kraujas, draugės su visa savo dievystė ir žmogystė, tai yra visas Kristus, tas tebūna ekskomunikuotas. Kristus pasilieka duonos ir vyno pavidaluose tol, kol jie yra tikri, tai yra, kol tebe turi savo išvaizdą, spalvą, skonį, kvapą ir taip toliau, nykstant pavidalams, pasišalina ir viešpats Jėzus. B. Kiekviename Eucharistijos pavidale, nors ir mažiausioje jos dalelėje, yra visas Kristus. Čia jis yra gyvas ir nedalomas, jo kraujo negalima atskirti nuo jo kūno, vadinasi, kur yra jo kūnas, ten yra ir kraujas, todėl visai nesvarbu, ar Eucharistija priimama dviejose ar viename pavidale, nes tiek duonos, tiek vyno pavidaluose priimamas tikras ir visas Kristus. Tridento susirinkimas sako, jei kas neiktų, kad garbingame Eucharistijos sakramente, kiekviename jo pavidale ir kiekvienoje jo dalelytėje yra visas Kristus, tas tebūna ekskomunikuotas. C. Veiksmas, kuriuo Kristus atsiranda duonos ir vyno pavidaluose, vadinamas esmėkaita, persikeitimu, transubstanciacija arba konsekracija. Tai nepaprastai ir sunkiai suprantami žodžiai, bet jie yra įsigalėję katalikų moksle. Jais išreiškiamas nuostabus veiksmas. Šiuo veiksmu duonos ir vyno esmėje pakeičiama, pasilieka vien jų pavidalai. Būtent duonos ir vyno išvaizda, spalvas, skonis, kvapas ir taip toliau. Duonos ir vyno esmės vietą užima Kristaus kūnas ir kraujas. Jei kas sakytų, kad švenčiausios Eucharistijos sakramente yra duonos ir vyno esmė, kartu su mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju, ir jei kas neigtų tą nuostabų visos duonos ir vyno substancijos persikeitimą į kūną ir kraują, pasiliekant vien duonos ir vyno pavidalams, tas tebūna ekskomunikuotas. Trečia, Eucharistijoje yra Kristus. Kad viešpats Jėzus tikrai ir esmingai yra Eucharistijoje, pirmiausia rodo žodžiai, kuriais jis pažadėjo įsteigti šį sakramentą. Tai buvo Kafarnaumo sinagogoje. Po stebuklingo duonos padauginimo Tyruose viešpats Jėzus kalbėjo savo klausytojams. Aš gyvenimo duona, jūsų tėvai valgė Tyruose maną ir mirė. Šita yra duona nužengusi iš dangaus, kad kas jos valgys nemirtų. Aš esu gyvoji duona, kurus iš dangaus nužengiau. Kas valgys tos duonos, bus gyvas per amžius, o duona, kurios aš duosiu, yra mano kūnas dėl pasaulio gyvybės. Šiuos dieviškojo mokytojo žodžius jo klausytojai suprato paraidžiui. Jie tuo jau pradėjo tarp savęs ginčą, kaip jis gali mums duoti valgyti savo kūną. Girdėdamas jį viešpats Jėzus griežčiau pabrėžė, sakydamas, iš tikrųjų, sakau jums, jei nevalgysite žmogaus sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvenimo. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžiną į gyvenimą. Ir aš prikelsiu jį paskutinę dieną, nes mano kūnas tikrai yra valgys ir mano kraujas tikrai yra gėrimas. Viešpaties Jėzaus klausytojams šioji kalba atrodė per daug kieta ir sunkiai suprantama. Tarp jų atsirado daug tokių, kurie pasipiktino savo mokytojo žodžiais ir tą pat valandą ryžosi jį palikti. Ką padarė viešpats Jėzus? Jis ne tik neatšaukė savo žodžių, bet net jų nesušvelnino. Vadinasi, susvyravusiems klausytojams jis leido pasišalinti. Jis kreipėsi tik į jų branduolį apaštalus ir klausė, ar ir jūs norite pasišalinti. Tuomet šventasis Petras visų kitų vardų atsakė, viešpatie, pas ką mes eisime, tu turi amžinojo gyvenimo žodžius, mes įtikėjome ir žinome, kad tu Kristus Dievo sūnus. Kristus priėmė šį Petro pareiškimą ir pagyrė jį už tai. Tai yra įrodymas, kad viešpaties Jėzaus žodžius reikėjo tik taip suprasti, kaip juos suprato apaštalas Petras. Tai yra, kad Jėzus tikrai žadėjo duoti žmonėms valgyti savo kūną ir kraują. Kad viešpats Jėzus tikrai ir esmingai yra švenčiausioje Eucharistijoje, rodo ir jo žodžiai, kuriais jis šį sakramentą įsteigė. Tai įvyko per paskutinę vakarienę. Dieviškasis mokytojas susėdo draugė su apaštalais prie bendro stalo, jis paėmė į savo rankas duoną, laimino ją ir tarė. Imkite ir valgykite, tai yra mano kūnas. Paėmęs vyno taurę, jis dėkojo ir tarė. Gerkite iš juos visi, nes tai yra mano kraujas, naujosios sandoros, kuris bus išlietas už daugelį nuodėmėms atleisti. Pasakęs tai, jis pats padalijo perkeistą duoną ir vyną savo apaštalams. Tai buvo pirmasis duonos ir vyno perkeitimas į Kristaus kūną ir kraują. Pirmoji šventųjų mišių konsekracija. Drauge tai buvo ir pirmoji pasaulyje komunija. Konsekracija kartojasi ir kartosis kiekvienose šventose mišiose, kur tik jos buvo, yra ar bus laikomus. Kartojasi taip pat ir komunija, kur tik yra altorius ir ją priima tikintieji. Išpildomi viešpaties Jėzaus paliepimai, tai darykite mano atminimui. Kiek kartų jūs valgysite tą duoną ir kersite tą taurę, jūs kelpsite viešpaties mirtį, iki jis ateis. Ketvirta Eucharistijos medžiaga. Švenčiausiosios Eucharistijos medžiagą sudaro kvietinė duona arba plotkelė ir tikras vynogių vynas. Šią medžiagą panaudojo pats Jėzus per paskutinę vakarienę. Tai aiškiai rodo jo žodžiai ir tuo metu Palestinoje vyravę papročiai. Ten buvo vartojama kvietinė duona ir tikras vynogių vynas. Todėl bet kokią kitą duoną, pavyzdžiui, ruginį ar miežinį, konsekracijai netinka. Vakarų arba lotynų bažnyčioje šventosiuose mišiuose naudojama duona yra nerauginta panis azimus. Tuo tarpu rytų bažnyčioje šiam reikalui naudojama duona yra rauginta panis fermentatus. Bėda vakarų bažnyčioje naudojama duona turi apskritos, o rytų bažnyčioje keturkampės ostijos išvaizdą. Vynas privalo būti išspaustas iš tikrų ir prisirpusių vynogių, bet kokie kiti skysčiai, pavyzdžiui, vaisių sultys, vaisių ar uogų vynas šventoms mišioms netinka. Vynogių vynas gali būti baltas arba raudonas, nors patogumo sumetimais bent vakarų bažnyčioje paprastai naudojamas tik baltas. Jo stiprumas nėra nustatytas, bet jis privalo turėti alkoholio, nes vynas be alkoholio nėra tikras vynas. Vynas maišytinas su mažu, vos kelių lašų vandens kiekiu, toks paprotys buvo Kristaus laikais Palestinoje. Be to, šis mišinys turi dvasinę reikšmę, jis vaizduoja dvejovą viešpaties Jėzaus prigimtį, dieviškąją ir žmogiškąją, ir iš jo ant kryžiaus perverto šono ištekėjusi kraują ir vandenį. Penkta. Eucharistijos forma. Eucharistijos forma sudaro šie žodžiai. Tai yra mano kūnas, tai yra mano kraujo taurė. Tai tie patys žodžiai, kuriais viešpats Jėzus pirmą kartą perkėtė duoną ir vyną į savo kūną ir kraują. Šiuos esminius Eucharistijos formos žodžius lydi trumpi bažnyčios prijungti ir įsakyti priedėliai.